Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бардосік. Мы сканчаем наша падарожжа ў крыжоўку, дзе ўлетку 1950 года адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. У 1950 годзе, калі ў крыжоўцы адбывалася бітва за ўраджай, бітва ў самым простым значэнні гэтага слова, у Менску кампазітарам Уладзімірам Алоўнікавым на словы Алеся Бачылы была створаная песня, якая перажыве і 50-е гады, і Савецкі Саюз, не забываецца яна і сёння. Пра калгас было нямала песень складзена, але ў гэтай песні не было ні подзвігаў, ні калгаснага шчасця, былі простыя словы пра радзіму. Гэтая песня ў 50-е гады не мела аніякіх шанцаў стаць гімнам. Гімнам БССР стаў іншы твор, дзе былі словы пра братнюю Русь, пра Сталіна імя, пра партыю і, вядома, пра сцяг камунізма, радасці сцяг. Але «Радзіма мая дарагая» нават у першапачатковым, не зусім беларускім выкананні, дзякуючы мелодыі, слухаецца менавіта як сапраўдны гімн. Ёсць у ёй радкі, якія прыйшліся б па душы і нашым героям, крыжоўскім бунтаўнікам. «Чужое зямлі нам не трэба». Але на гэтым полі ў ліпені 1950-га песні ўсё ж гучалі, якія, праўда, не фігуруюць ні ў водным дакументе. З тлумачальнай запіскі дэпутата Верховнага Савета БССР Падаліса Вікентія Іосифовича. Три женщины, как мне после стало известно, Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна и Змитрович Соломея Юльяновна с зажженными факелами из соломы и с криками «Ура!» бросились к лошадям. В это время колхозники, фамилия которых мне неизвестна, с криками «Ура!» подбежали к машине и начали забрасывать машину, и находящихся при ней товарищей Чернецова и Сидоренко камнями и песком. Их примеру последовали и другие колхозники и колхозницы. В результате товарищи Чернецов и Сидоренко получили по несколько ударов, и им были засыпаны глаза песком. На этом работа была прекращена, и мы пошли проводить собрание. Вось як, с криками «Ура!» Дякуй, што яшчэ не напісаў за родзіну, за Пілсудскага. Ганна Рынкевіч паказвае мне сямейны фотаальбом. Пра гэта следчы не напісаў, што яны ішлі з іконамі. З іконамі ішлі, да. Сэрце Божа, сэрце моцны, змірыся над намі, спявалі. Вот яшчэ. Ага. Яна стаіць муж, і вот это мой муж, а это два сына першай жонкі, а это ўжо... Моя свекро вышла замуж за его второй раз, ага. И он женился. И этого хлопца тоже ишли разом в этой войне. Вот еще есть одна фотокарточка. Зараз. Вот тут можно лучше. С фотоздымку на мяне глядела Алена Рынкевіч, усмешлівая, хударлявая, мілавідная жанчына, з тых кабет, якіх гады толькі ўпрыгожваюць. Мы з Ганнай ізноў выйшлі на тое поле. Порабили факелы с огнем и образы святые и пошли им навстречу с этими факелами. Давай коней этих палить. И все, тогда милиция прилетела и их получили в тюрьмы. За того дома женщинка померла. В Полоцку, кажется, они сидели в тюрьме. В Полоцку, да. Ну, а моя свекрова, ее выпустили, потому что ей был маленький сын. Там... Я надолго сидела в тюрьме? А та женщина сидела долго, да. А свекровь где-то, я точно не помню, где-то до года, может быть. Згодна прысуду, дзве старэйшыя жанчыны атрымалі 7 гадоў лагеру: Рынкевіч Алена і Рынкевіч Апалонія. Па 3 гады далі 20-гадовым Івану Змітровічу і Уладзіславу Рынкевічу. Саламея Змітровіч была пад падпіскай аб нявыездзе і схавалася, перайшла на нелегальнае палажэнне. Яе справу вылучылі ў асаблівую вытворчасць. У архіве захаваліся характарыстыка і касацыйная скарга Алены Рынкевіч. Выходзіць, тую скаргу праз год задаволілі. Успамінаю міжволі Алеся Юркойця, якога не выпусцілі з лагера, хоць у яго трое непаўналетніх дзяцей, і пра смерць маці яму паведамілі толькі пасля яе пахавання. Няўжо сталінская сістэма 50-х была больш гуманнай за сённяшнюю? Характеристики Алены Рынкевич. До вступления в колхоз Рынкевич имела по всем видам госпоставок недоимки, а также плохо рассчитывалась по всем госплатежам. При вступлении в колхоз также плохо участвовала в колхозной работе. Во время уборки урожая тормозила в коллективной уборке. 22 июля первая выступила с палкой и сагитировала за собой женщин, чтобы не допустить жатку на озимую рожь. А вось яе касацыйная скарга, написанная явно под диктовку досведчанага адваката. С касацыйной скарги Алены Рынкевич. Приговор суда считаю слишком суровым, подлежащим изменению по следующим основаниям. При определении мне меры наказания суд не учел, что действия, которые мне вменялись в вину, заключающиеся в том, что я в числе других женщин-колхозниц противодействовала работе жнеярки на колхозном поле, я совершила по несознательности, в силу пережитков тяжелого прошлого в своем сознании. Сярод документов той справы захаваліся характарыстыкі і касацыйныя скаргі Івана Змітровіча і Уладыслава Рынкевіча. Звярну вашу увагу на мову, якой напісаная характарыстыка на Івана Змітровіча. 1950 год – гэта не лепшы час для патрабавання беларускай мовы ў судовым справаводстве. Для судоў і прысудаў у савецкай дзяржаве магла быць толькі адна мова, якой беларускія следчыя, судзячы па іх пісаніне, вучыліся на хаду. З характарыстыкі Івана Змітровіча. Во время проводимых мероприятий Змитрович проявлял хулиганство. Так, например, когда проводился сбор подписей под стокгольмским воззванием, гражданин Змитрович агитировал молодежь против и сам от росписи отказался. На уборку урожая сам не выходил, проявлял ряд хулиганских поступков. Стокгольмскі заклік – гэта ініцыятыва французскага камуніста і навукоўца Фредэрыка Жыльё-Кюры аб забароне ядзернай зброі. Падпісалі той заклік Якуб Колас, Томас Ман і ў Мантан Марк Шагал, Дмітры Шастаковіч. Адмаўляліся падпісваць такія фулюганы, як беларускі селянін Іван Змітровіч і расейскі паэт Барыс Пастарнак. Самае цікавае, што гэты фулюган сапраўды мог і пазбегнуць турмы, улічваючы ўжо задаволеную скаргу Алены Рынкевіч. Саламея Змітровіч, якая хутчэй за ўсё атрымала свой прысуд пазней, патрапіла пад амністыю ў красавіку 53-га, пасля смерці Сталіна. Вынікае, што самай трагічнай фігурай у гэтай гісторыі ёсць Апалонія Рынкевіч, самая старэйшая з удзельнікаў, якой у 1950-м было 60 гадоў і якая з лагеру не вярнулася. Яе лагер на тэрыторыі Беларусі, як сцвярджае Ганна Рынкевіч. Кабета можа памыляцца. А вось Уладыслаў Рынкевіч сядзеў на далёкім усходзе. Гэта вынікае з перапіскі, якую вёў лагер, што месціўся ў Камсамольску на Амуры, і Маладзечанскі абласны суд. Вось запыт з Камсамольску. По приговору ЗК Рынкевич проходит по национальности поляк, однако по постановлению об избрании меры пресечения и анкете арестованного проходит по национальности белорус. Просим вас уточнить национальность и выслать в наш адрес документ, заверенный гербовой печатью, подтверждающий правильную его национальность. С ответом просим не задерживать. ЗК Рынкевич с учетом зачетов кончает срок наказания 27 лютого 53 года. У крымінальнай вытворчасці усе гэтыя людзі фігуруюць спачатку як беларусцы. Менавіта так тады і пісалася. У характарыстыках, першых допытах і Алена, і Саламея, і Іван, і Уладыслаў, і Апалонія пішуцца беларусцамі. Але бліжэй да суду іх пераводзяць у палякі. Няўжо прынцыповыя следчыя выяўляюць праўду? Каб не смелі варожыя элементы хавацца за добрай нацыянальнасцю. Хутчэй за ўсё гэтыя беларускія палякі сапраўды маглі на пачатку следства прыкрыцца як шчытом больш бяспечнай нацыянальнай графой. Але вось што адказалі Маладзечанскаму суду з Астравецкага ЗАГСу. Островецкий бюро ЗАГС сообщает, что гражданин Рынкевич Владислав Владиславович, уроженец деревни Крыжовка Воронского сельсовета Островецкого района Молодечинской области, крещен в римско-католическом костеле. Для определения национальности ему необходимо обратиться в комиссию при областном исполкоме, так как в актовой записи национальность не указана. А вось ужо адказ Маладзечанскага суду ў Камсамольск на Амуры. В отношении уточнения национальности на осужденного Рынкевич Владислава Владиславовича поясняю, что в приговоре указано поляк по национальности. Правильно. У человека сканчается термин. Навошта вам яго нацыянальнасць? Калі ён не беларус, а паляк, дык што тады? Вы яго не адпусціце? Ці за польскасць яму налічыце лішні год? Вось такое мы дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай любві. Атрымліваецца, што з усіх магчымых спадкаемцаў гэтага ракавога поля тут застаўся толькі Генадзь, сын Ганны і ўнук Алены. Ён якраз прыехаў да хаты з недалёкай адсюль АЭС, дзе працуе ахоўнікам. Бачна, што гаспадар ён сур'ёзны. Ёсць у яго і трактар, і аўтамабіль, і скаціна. Вось толькі зямлю гэтую ён арандаваць пакуль не спяшаецца. Мае двух сыноў, адзін працуе электрыкам на той жа АЭС, другі сканчае школу. Вы бы хацелі, каб вашы дзеці засталіся тут, на гэтай зямлі, працягвалі бы ваш род тут? Хацелі б. Не жадалі, каб яны з'ехалі ў Польшу, як куды-небудзь? І не ў Польшу, і не ў Мінск не хацелі б даже. Да. Каб яны тут асталіся, абжылі, пераработалі, абодва каб асталіся. Ёсь хата, можна пастроіць яшчэ хату, главное было ў жыланні, і жыві, дарога ёсць, вада ёсць падведзеная, мабільная связь ёсць, ну што, работа ёсць, што ліпіць трэба? Живи и радуйся, природа хорошо, трасса близко, ну. Я вам скажу, я тут и родился, и не хочу я менять ни на какие, ни на Москву, ни на Минск, ни на Варшаву, ни на Вильнюс, никаких не хочу. Нигде я не хочу, я хочу тут жить, вы все. Ну, тяжко, треба працевать, треба все, но я что тут. Просто зараз ведаеце гэтую модную тэму карта паляка. Маю карту паляка, ёсць. Але маеце карту паляка, але не збіраецеся? Не збіраюся, не. Ёсць карта паляка. Дзед быў палякі, бацька і прадзед паляк, і ад маці лініі дзед, і маці, дзедушка і бабушка палякі ўсе, ну так, і хто я. А што палякі, так а што там скрываць? Паляк ці беларус, якая разніца? Цікава, як савецкія кіраўнікі ўяўлялі сабе будучыню. Шматлюдныя калгасныя вёскі ці аграгарады, якія малявалі ў сталінскай праўдзе ўвесь 50-ты год. Сталінскія аграгарады, як бачым, ператварыліся ў лукашэнкаўскія аграгарадкі, абазваныя людзьмі гыр-гыр-гарадкамі. Ды ў тых гыр-гыр-гарадках народу жыве меней, чым у паваенных вёсках. А вось з чым у савецкай улады выйшаў поўны правал, дык гэта са знішчэннем гаспадара. Прынамсі, крыжоўская справа пра дажынкі 50-го году сведчыць менавіта пра гэта. Пакуль ёсць людзі, якія ведаюць, дзе іх зямля, і памятаюць, што на ёй адбывалася, тыя дажынкі не скончаныя.